گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 235. ارکستر گلها این بار آهنگی در بیات اصفهان به سمع می رساند. سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بران شمع خلوتگه پارسایی. Thank you. مغان رخ مگردان، ز کوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. سکوی مغان رخ مگردان، سکوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. که پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دلستان دوست. حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، یا از دهان آن که شنید از دهان دوست. ای پی که پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دلستان دوست. بیفتد به دست من، گر آستین دوست بیفتد به دست من، چندان که زنده ام سر من آستان دوست. بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد، بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد. وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست؟ از فراغت دوست جان به لب رسیده، تا به کی فشارم در پای تو ریزم که سزای تو بود، سر نه چیزی است که شایسته پای تو بود. تا تو را جا شده ای سرو روان در دل من، هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود. به وفای تو که گر خشت زنند از گل من، همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. Thank you. یک امشبی که تویی در برابرم سرمست، یک امشبی که تویی در برابرم سرمست، گمان مبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شمع، ایستاده به پای تو، مست باده و تو مست باده و من مست چشم باد پرست یار. نشسته ای تو من و شمع، ایستاده به پا تو، مست باده و من مست چشم باده پرست جان. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست. هر آن که یک نفس از رویش با تو نشست، یا از همه جهان برداشت. نهاد دل به تو از همه جهان برداشت، گشود در به تو بر رخ دو عالم بست. یا نهاد دل به تو از همه جهان برداشت، گشود در به تو و بر رخ دو عالم بست. نشسته باشی یا من ایستاده جام به دست. نشسته باشی یا من ایستاده جام به فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. چه کنم چه کنم، حرف دگر یاد نداد استادم. جان به لب رسیده تا به کیف شانم Yeah. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 235 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای، محجوبی و جلیل شهناز تنظیم یافته. آهنگ از آقای مجید وفادار، شعر از آقای مستعان، تنظیم آهنگ از آقای جواد معروفی.